Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Miért kaptánk ezekre bármikor választ egyébként az életben? Hogy tőzsde vagy pilóta játék? Ja. Hát azt tudjuk, hogy valamilyen játék, és hogy mi soha nem tudunk jó járni ebben. Ja, hát de tudod miért, mert nem vagyunk a pezsgős poharakat szolgáljuk fel, és visszük el a kiürült pezsgős poharakat az asztalról. De mi nem az asztal mellett ülünk, ahol lehet fogadni pirosra, párosra, 33 és 0 köztire, meg én nem tudom mire, mert az összes többi szerencsejátékos sötét vagyok, csak a rulettet értem. És azt tudom, hogy a rulett is egyébként egy rohadt megszínkelt játék, mert ott a nulla. Igen. És az se nem páros, se nem páratlan, se nem piros, se nem fekete, se nem izé, se nem egytől, nem tényleg, 24-24, tehát ő Neo a Matrixban. Hát úgy is értelmezhetjük, hogy ő Neo a Matrixban, de úgy is értelmezhetjük, hogy ő az adó. Tehát ez az adó, a nulla az adó, amit fizetsz. Amiért aztán semmit nem tesz az állam, semmit, de a világon, de tényleg semmit nem tesz azért, az adó konkrétan. Tehát, hogy képzeljük csak el. Robi, annyira beleillene az a kis monológod ebbe az új nulla reklámkampányba egyébként. Jaj, gusztustalan. Veszem észre magamat, hogy a nulláról beszélek éppen. Szóval, de akkor az állami adókedvezmények azért elmaradnának, attól tartok, hogy a cég nem kapna olyan mértékű adókedvezményt, mint ilyen módon, hogyha így elkezdené fikázni a nullát a ruletben. Szóval az állam, mint a nagy nulla, igen. Én mindig azt gondoltam, hogy a rulett az egy olyan játék, ami azért nyereséges, de akkor még nem gondoltam bele ebbe a nullába. Azért nyereséges, mert az embereknek a mentalitása az mindig az, hogy még, most nyerésben vagyok, most elviszem a kasszát, sosem elég, szóval úgyis csak akkor szállok ki, amikor bezárnak. Igen, pontosan. Úgyis csak akkor hagyja abba, vagy amikor bezár a kaszinó, na most a jó kaszinó, azt tudjuk, hogy nem zár be. Krupiék jönnek, mennek, fáradt krupiék elmaradnak, jó kaszinó nem zár be, amíg egy fillérje is van bárkinek odabent. Szóval akkor hagyom abba, amikor legatyásodtam, és akkor van vége. De egyszerűen nem tudok kiszállni, és ilyen módon a kaszinó nem veszíthet. Tehát ha nyerésben vagy, akkor azzal nő a kedved a játékhoz, a kaszinó örül. Ha vesztésben vagy, nő a kedved a játékhoz, lévén, hogy vissza kell szerezni a pénzt. Nő a kedved a játékhoz, a kaszinó örül, másrészt pedig nő a banknak a nyereménye, tehát a kaszinó megint csak örül. A kaszinó mindenképpen örül, a kaszinó mindenképpen nyerő. De azért egy nullát azért be kellett rakni a rendszerbe. És ez a nulla, ez pontosan olyan, mint az ingatlan járulék például. Tudod, amikor fogsz egy lakást, és mondjuk eladod. És akkor veszel egy másikat, és akkor veszel egy lakást, és akkor valami 20%-ra így az állami rátenyerel. De miért? Azért, a gazdag disznó vagy, aki lakásokkal ad vesz, az bűhődjön és járuljon hozzá. De miért lennék gazdag? De ezt se érte, hogy miért lennék gazdag disznó? Tehát tegyük fel, hogy én egy özvegyember vagyok, aki a lányával él, és most vesztette el a feleségét. Együtt éltek abban a lakásban, amelyik mondjuk, nagyon gazdag disznó vagyok, 70 négyzetméter, egy lakótelepi lakás. És hát a lány az meg már most már 21 éves, és szeretne át függetlenül élni az apjától, ez is ugye érthető. És akkor az apa, lévén nem gazdag disznó, úgy gondolkodik, hogy eladja ezt a 70 négyzetméteres lakást, és vesz a kettőből 2-30 négyzetméterest, mondjuk. Hogy aztán az öreg napjaira őnek is maradjon fedél a feje fölött, plusz a gyerekének is legyen honnan elindulni, tehát így elkezdeni az életét. Logikusnak tűnik, nem? Abszolút. Az állam pedig arra a maradék 1 millióra, direkt hagytam 1 milliót az államnak, arra így rá is tenyerel. Tehát nehogy véletlenül egy, mit tudom én, sikerüljön egy, mit tudom én, 35, esetleg 40 négyzetméterrel lakni annak a lánynak, esetleg az apjának. Nem, azt az állam viszi. Az az államnak a haszna, az jó, a nulla a ruletben. Jó, ilyenkor szokták elmondani azt az állam részéről, hogy ugye tudjuk, hogy az ingatlan az egyik legkirályabb piac a világon, a legjobbakat ott lehet panamázni, abból lehet óriási vagyonokat gyűjteni. Ebben a bizonytalan világban az ingatlan az mindig ér valamit, és ezek a fajta fékek, azok pontosan elvileg azt kéne, hogy garantálják, vagy arra szolgálnának, hogy ezeknek a manipulációknak során az állam is ugye részesüljön, illetve ne érje meg ez annyira. Mondják ezt egy olyan országban, ahol soha nem látott méretű lakásmaffia van, amikor bármely pillanatból a másikra kisemmiznek a saját lakásodból, fehér galléros ügyvédek kb. 2 mozdulattal, semmilyen jogi garanciád nincsen, legalább 5 ismerősöm van, akik elkezdtek építkezni, aztán az építő az eltűnt az egész vagyonukkal, a kis félretett pénzük, és van egy 3 beton darab áll valami telken, és az a ház, amit a család nagy álmodozással elkezdett építeni, mai napig perelik a pénzt, aztán vagy megvan, vagy nem. Ja, és mindeközben természetesen, hogyha összejött volna a buli, akkor az állam ugyanúgy vitte volna a maga kis tétjét. Szóval ennyit a nulláról. Kicsit visszautalva a kezdeti bejátszóra, itt nem is arról van szó, hogy mi azok vagyunk, akik a pezsgős poharat viszik, hanem akiknek viszik a poharat, még azok sem májerek, ugye? Ezt az őszödi beszéd óta tudjuk, hogy azok csak a műmájerek. Mert a valódi májerek azok hatan ülnek az asztalnál, és elmondják a többinek, hogy hát miről nem kell tudniuk. Ja, hát hatan ülnek az asztalnál, és elmondják a többinek, hogy sajnos ennél többen nem lehet körülni az asztalt. Ez a demokrácia az ilyen, értsétek meg. Egy jó nagy tölgyfa asztalt képzeljetek el, mert ez egy működőképes demokrácia. Szarabb demokráciákban egy kis sámlit ülnek körbe, 3-an vagy 4-en. Örüljetek, hogy nem az van. Örüljetek, hogy nem trón. Ja. Orbánt választjátok trón. Akarjátok ti ezt? Itt egy asztal van. Ja, igaz, hogy nem fér. Jó, hát 17 ember tudja körülülni ezt az asztal, de mégse trónszék. Na, szóval az ingatlanról. Én hallottam egy olyan sztorit, ami most jutott eszembe erről, amit előadtál. Hogy egy nőt úgy semmizte ki a vagyonából, volt egy háza, nem volt mással, csak egy háza, és ráadásul ilyen, az a nő ilyen jóságos jólélek volt, mindenki, mindenféle embereket gyógyított abban a házban, meg én nem tudom mi volt, és el akarta adni a házat, hogy vegyen valami más, vagy kisebbet, vagy stb. Meghirdette, és hát az ingatlan kereskedő cég, az hozott is, hát egy ügynökség, hozott is rá vevőket mindjárt. A vevők, azoknak a vevőknek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megtetszett a ház, és megvették a házat konkrétan. Azt követően, hogy a vevők megvették a házat, és kifizették, az ingatlan ügynök eltűnt. Az egész ügynökség felszívódott. Nem lehetett a nyomukra se találni. Nem volt bejegyezve olyan néven cég, amilyen néven őket megbízták. Nem létezett ez az ügynökség, amelyik ezt a pénzt zsebre tette. Konkrétan, aki az előző vevő volt, az elveszítette a saját tulajdonát, tekintettel arra, hogy az új vevőt illette meg a ház, mert ő kifizette. Igen. Bár a régi tulajdonos nem kapta meg a pénzt, ami azért a házért járt volna, de hát őt átverték, és a törvény nem védi meg. Ezt most mondd meg. Elvesztette, elbukta, sajnálják. Ennyi. De ott tényleg az a döbbenetes, hogy működtettünk egy államapparátust, ami Magyarországon semmit nem tud az emberek jogbiztonsága ügyében lépni, hogyha igazán baj van, vagy roppant keveset, és ez a bürokratikus intézmény egyszerűen semmit nem tud ellátni. Tehát mondjuk, ha rábízod az egészségügyet, akkor előbb-utóbb beadja a törölközőt, és azt mondja, hogy hát annyit tudok tenni, hogy nagyon tönkre tudom vágni, hogy akkor olcsóért eladjuk, és akkor az majd valakinek jó lesz. Ha rábízod az oktatásügyet, akkor egy idő után eljut addig a fantasztikus gondolatig, hogy mi a fenének van annyi asszirológus. Tehát egyszerűen rájön arra, hogy ő a maga részéről nem tudja ellátni ezeket a feladatokat. Ráadásul egy rohadt érettségit nem lehet rábízni. Abszolút. Jó, mert azonnal botrányba fullad az egész. Ja, ráadásul egy olyan előválasztása a gyerekeknek, aminek semmi értelme nincs, ugye folyamatosan szétszivatjuk a gyerekeket, átveszük ezt a Bologna rendszert, egyébként Magyarországon van egy jól működő szakoktatás egyébként, meg főiskolai oktatás, nálunk ez ki van találva, nekünk ez nem kell Bolognáig elmenni, mert ez működött, a főiskolai képzés, amíg a maga idejében működött, addig ez erre volt kitalálva. Na most itt különböző szűrőket belerakunk a gyerekek életébe, elérjük, hogy tanuló rabszolgák legyenek, vagy ügyeskedő rabszolgák legyenek, és kapnak a kezükbe olyan papírokat, amivel semmit az ég egy adta világon nem tudnak kezdeni. Ha körbenézel 10 ismerősöd közül, az a 4 sikeres, annak abból 2-nek van papírja a TOPS max. Nekem a legsikeresebb ismerősömnek egy érettségje van, nem ment el felsőoktatásba, de azért, mert nem vették föl. Hiányzott 1-2 pontja. És akkor úgy döntött, hogy elmegy dolgozni. Most ő a legsikeresebb ismerősöm gyakorlatilag. Ez tényleg teljesen standard történet, és viszont mindenki el tudja mondani a 3 diplomás barátjátok, egyszer semmit nem tud kezdeni magával az életével. Ennyi. Jó, hát konkrétan én azt nem értem, hogy ebben a példában, amit felhoztam, ebben az ingatlan ügyben, miért az újabb vevők kapták meg A egyébként házat, abszolút miért nem a régi? Mert igaz, hogy a régi megbízott egy ingatlan ügynökséget, és adott neki kulcsot, hogy mutassák meg a lakást, stb. De az is igaz, hogy az új megbízott ebben az ügynökségben, és vásárolt tőlük lakást. Tehát ugyanezen az alapon, ugyanilyen címen, tekinthetnénk őket is legitimnek. Tehát, hogy így nem értem, vagy őket is kevésbé, vagy én nem értem. Tehát, hogy mi az alapja ennek? Tehát miért? Erre nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. 0630 30 30 88 1 az SMS számunk. Magyarázzatok már meg ezt nekem. Legyetek szívesek. Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy Magyarországon hogyan működik a jogbiztonság. 22 34 88 1 ez a telefonos lehetőség erre. Halló, halló? Nem halló, halló. Akárhogy is halózok, az mégsem az. Hát nem tudom. Beszélgessünk egy kicsit arról is, hogyha egy mód van rá, hogy a politikai elitnek ez a teljes leszereplése, ez milyen hatással van a társadalomra, és ezek a hatások, ezek mennyire egyeznek a politikai elitnek, garnitúrának, politikai bagázsnak, ennek a politikai bűnszövetkezetnek a szándékaival. Mennyire szolgálják az ő érdekeiket. Csak úgy egy vitaindító mondatként. Tehát tényleg sikerült elérni azt, amit jósoltunk, hogy eljön a közöny pillanata, amikor már senkit nem érdekel ez az egész. Nagyjából itt vagyunk, vagy ehhez roppant közel. És egész egyszerűen Magyarországon az lesz a fejekben, hogy semmit nem tehet ezért a demokrácia nevezetű szerkezetet, ehhez neked nincsen közöd. Elvesztetted a vele való viszonyodat. Nem érdemes vele foglalkoznod, ez rád úgyse vonatkozik. Ennyi. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu 0630 30 30 88 1 az SMS szám, ami írhattok nekünk, és akkor Bulcsú beolvassa, hogyha van ilyen, vagy van erre érdemes SMS. Van ám. Öreg Bicsuhán széppölő. A jog a jóhiszeműen szerzett jogokat preferálja, velem is megtette ugyanezt a Szentendre önkormányzata. Tehát ha jóhiszeműen szereztél jogot, akkor az tőled nem eljátszható. Egyébként engem az érdekelne, hogy el lehet-e veszteni a magát. Tehát, hogyha két magántulajdon találkozik, egy jóhiszeműen szerzett, és egy rossz, és egy átverten elvesztett, akkor miért nem az eredeti állapot? De mind a kettő jóhiszeműen szerzett. Igen. De mind a kettő jóhiszeműen szerzett. Tehát az első tulajdonos is jóhiszeműen szerezte, meg a második is jóhiszeműen szerezte. Azt mondják, az eladó lemondott a tulajdon jogáról, ezért a vevőt illeti meg a lakás. De nem mondott le. Ő meghirdette a házat. Nem mondott le. Tehát ő meghirdette, és adott egy kulcsot az ingatlan ügynökségnek, hogy ő nem lesz ott, mutassák meg a házat. Az ingatlan ügynökség pedig eladta a házat. Ő ebbe nem egyezett bele. Ő föladott egy hirdetést. Ennyit tett. Ő nem ment bele adásvételbe. Nem adta el. Egy kicsit pontosabb a Bauer G-nek az SMS-e. Nem szokás ügynökség számlájára fizetni. Korrekt ügyvéd ilyen adásvitelt nem ellenjegyez. Hát tudjuk azt, hogy ezeknek a tranzakcióknak a hátterében van azért mindig ügyvéd is. Tehát nem csak ügynökség, hanem van ügyvéd is. Korrekt ügyvéd nem. És csak korrekt. Ezek a biztonságok, az életben, hogy igen. A korrekt munkaadó fizet, igen, a igen. Korrekt ügyvéd nem ver át, a korrekt állam ellátja a feladatokat, igen. A korrekt orvos megműt. Igen. Szóval igen. Hát ilyen garanciáink vannak. Most tulajdonképpen azt kérdezitek, hogy lehet-e széllel szemben pisálni, lehet, csak húgyos lesz a gatyád. Kedves barátom, Magyar Dávid szokta mondani, kifejezetten erre a helyzetre, hogy a jog az egy olyan természetű valami, ami a hatalmasokat megilleti, a szegényeket viszont kötelezi. Hát igen. Jó, így pontos. Aztán azt kérdezik. Aztán telefon. Jó. Halló? Jó napot kívánok. Jó napot. Szuper Katalin, Anna vagyok, bemutatkozom, már többször beszélgetünk lehalkítom a rádiót, jó? Rendben. Pillanat. Szóval többször beszélgettünk már a rádióba. Nem, most nem hallom magukat, mindegy. Mi viszont halljuk Önt. Most hall minket? Igen. Tessék parancsolni, hozzátetszene szólni a témához? Az a helyzet tudja, hogy én is pórul jártam, vagy úgy néz ki, hogy pórul járok, mert én beteg ember vagyok, tudja, és én maximálisan

Jelenleg én, hogyha megpróbálom felbecsülni agyilag, hogy milyen hatással tudnak lenni a társadalomra azáltal, hogy így lelepleződnek, azáltal, hogy így leégnek, azáltal, hogy ilyen nyilvánvalóvá válik, hogy kik ők és mik ők is valójában. Hogy két naponta hull le az állarc róluk, és tűnik fel, hogy ők valójában mik, kik és mik. Jó, de ők teljesen elérték, amit szeretnének, hiszen senkit nem érdekel, tehát ebben nem lehet bele. Hát ez a Gergényi sztori, vagy a Gyurcsány sztori, vagy akármelyik sztori, ma Magyarországon egyszerűen nincsen semmilyen ilyen felelősségvállalás a politikusokkal elvárva. Szerintem kétféle céljuk lehet ezzel, és mind a kettő jó alapvetően jó nekik. Az egyik az, hogy ebben a gyalázatban, már eltekintve attól az alapvető és már sokszor tárgyalt célképzettől, ami lebeghet a szemük előtt, hogy a nagyon elkötelezettek úgyis csak a másik oldalnak a bűneire, meg a másik oldalnak a gyalázataira tudnak figyelni, arra tudnak fókuszálni, és az övékét meg nem veszik észre. Mint hogyha az kevésbé szennyezni a mindannyiunknak az életét. Igen. Hát szóval két lehetőség van. Az egyik lehetőség, amit tehetsz egy ilyen helyzetben, az, hogy szarsz bele. De tényleg. Az, hogy kivonulsz ebből az egészből, és megpróbálsz a saját magad kis boldogságára koncentrálni. Jó, egyébként, ha őszinték vagyunk, mi nagyon nem vagyunk ettől messze. Tehát az, hogy mi itt naponta kavargatjuk ezt a kakalevest, az azért már roppantul lefárasztott minket, és az ember egy idő után céltalannak érzi, azért is keres ilyen alternatív témákat. Szóval tényleg ez így működik, mindenki számára így működik, nem érezzük azt, hogy érdemes ez ügyben beszélni. Ez szót felemelni. Ez pont így van. Tehát hát ez, amit mi csinálunk, hát ez valahol show business. Ezt lássuk be. Hát itt showt kell csinálni, de hát így természetesen belefásulunk mi is ebbe. Szóval hogy a saját kis személyes kis boldogságát kezdje el mindenki építgetni, és szarjon arra, ami a közéletben történik. Na hát a politikusoknak ez a legjobb. Ez a legjobb. Ugyanis ilyenkor módon lehet behűíteni őket választási ígéretekkel, hát vagy a választások előtt. Minden civil öntudat és minden civil kezdeményezési szándék veszendőbe megy. Az embereket nem fogja érdekelni ez, de gyakorlatilag átruházzuk rájuk a teljes mozgási szabadságot a mi ügyeink intézése ügyében. Persze. Tehát konkrétan lemondunk a saját legitimitásunkról. Pusztán csak azért, mert megundorodtunk az egésztől. Megundorítják velünk azt a szarlevest, amit főztek nekünk, amire azt mondjuk, egyék meg ők, ha ők főzték, ők pedig köszönik szépen, és az egészre ráteszik a kezüket. Az egészre. Gyakorlatilag és kiszámlázzák nekünk természetesen. És rögtön el is adják a szektornak, saját haverjaiknak, meg a saját maguknak, meg a feleségüknek. Természetesen kiszámlázzák nekünk ezt a drága levest. Na hát igen. A másik lehetőség az az, ami szintén felmerül, hogy az emberek azt fogják mondani, hogy lám, hát ez a példa. Ilyen módon kell ezt csinálni. Ez a módja. Úgy tűnik, hogy ez egy legitim működési módszer, hogy hazudunk, hogy gátlástalanok vagyunk, hogy lopunk, csalunk, hogy egymást átverjük, hogy egymást rágalmazzuk, hogy egymásra köpködünk, hogy egymásra mutogatunk, hogy egymást lehallgatjuk, hogy a törvényeket megsértjük, hogy szarunk bele, osz jó napot. Ez az egész stílus, amit a politikai garnitúra előad. Ez a követendő stílus a hétköznapokban, ez a siker receptje, megkaptuk ezt, megkaptuk gyakorlatilag nagyban, most mi nekünk az a dolgunk, hogy csináljuk meg kicsiben. Na ez is nagyon-nagyon jó a politikai garnitúrának, mert az a társadalom, amelyik korrumpálja magát, az a társadalom, amelyik követi ezeket az elvtelen elveket, ezt a mocsadék tempót, az a társadalom nem fog rendelkezni soha azzal az erkölcsi alappal, hogy ugyanezt a mocsokságot a politikán számon kérje. Tehát gyakorlatilag bevonja az egész társadalmat a politikai garnitúra abba az erkölcstelen játszadozásba, amit ő maga művel. Jó, hát bűrészessé tesz mindnyájunkat. Ugye ez klasszikus, hogy az egész ország adócsaló, és akkor az állam néha nagy hang... Egyszerűen úgy vannak megalkotva ezek a törvények, hogy nem lehet ezt normálisan csinálni, ezt mindenki tudja. Abba a pillanatban, hogy elkezded, onnantól kezdve neked olyan versenyhátrányaid vannak, hogy 2 percig nem tudsz fennmaradni. De ezt mindenki tudja, ezért az állam néha nagy hangon letolja a társadalmat, hol adóanalfabétának nevezi őket, hol pedig megmondják, hogy hát ez tarthatatlan. Mindenki ügyeskedik. Nem fizet adót. És utána természetesen... De ezt az ember mondja, aki a kis vagyont egy az egybe átjátszott a saját magának. Jó, és... Ami valaha miénk volt. Jó, és már természetesen ott tart a dolog, hogy tényleg abszolút elveszett ez a fajta bizalom, mindenki azt nézi, hogy hol a kiskapu,